श्री लक्ष्मण मंदिर बड़ा मंदिर लिधोरा में श्री लखनलाल जी की चरण सन्निधि में व्यावहारिक अंग्रेजी नववर्ष के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ विनय पत्रिका के माध्यम से आप सबको सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है, उसके शुभारंभ की पावन वेला में परम श्रद्धे पूज्य श्री महंत जी महाराज, जिनका मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है, विराजमान हैं। महाराज जी की आयु खूब है, 97 वर्ष की आयु है। सभी पूज्य संतों को, ब्राह्मणों को यथा योग्य वंदन करते हैं। तो हमारी विशेष अभिलाषा है कि ऐसे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हम सबके परम श्रद्धेय आदरणीय श्री महंत जी महाराज का मंगलमय आशीर्वाद हम सबको अवश्य ही मिलना चाहिए। तो पूज्य श्री महंत जी के चरणों में प्रार्थना है कि वे अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। भैया माइक लाओ, महंत जी का फोटो ले लेना, ये अविस्मरणीय क्षण है। हाँ वही विराजने दो, माइक दे दो। आपके आगे एक छोटा सा भजन सुनाते हैं, आप लोग प्रेम से सुने। यही नाम हरदम मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। दिखाई पड़ा उसको खम्भे के अंदर क्या के नरसिंह के मेरा कुछ काम आई मन जब उसने कहीं से न पाई तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई तो गड़ोर छोड़ लंगे वो गाँव पधारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे गड़ोर छोड़ लंगे गाँव पधारे हरे कृष्ण अब मंगलाचरण पूर्वक कथा का आरंभ करते हैं। सभी सावधान होकर के श्रवण करें। हरि ओ तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मी च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दालव्याम रूपमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करनि कर बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय किसी काल में नए वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष मास से भी होता था। ये विक्रमादित्य के राज्यकाल से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ हुआ संवत्सर। उसके पहले नया वर्ष अगहन से शुरू होता था, इसलिए संस्कृत भाषा में आग्रहायण अग्रे हायनम अस्याह हायनम वर्षम, जिससे आगे वर्ष का आरंभ हो, जिससे वर्ष का आरंभ हो। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना, इसी हेमंत ऋतु के प्रथम मास में ब्रज कुमारिकाओं ने नंद नंदन श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी का व्रत किया था। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर भविष्यम भुंजाना कात्यायन्य अर्चनम व्रतम। इस मार्गशीर्ष मास को भगवान ने अपनी विभूति बताया, माता नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकरा। वैष्णवों को परम प्रिय और अत्यंत भगवदाराधन की उपादेय तिथि एकादशी। एकादशी का प्रादुर्भाव भी इस अगहन मास में ही है, उत्पन्ना एकादशी। अगहन कृष्ण एकादशी को एकादशी का प्राकट्य है और अगहन शुक्ल एकादशी को भगवान ने गीता का उपदेश किया है, जिसको गीता जयंती कहते हैं। तो अगहन मास में भी किसी काल में वर्ष का आरंभ किया जाता था। युधिष्ठिर के राज्यकाल तक, विक्रमादित्य के राज्यकाल के पूर्व तक नव वर्ष आरंभ का उत्सव अगहन मास में मनाया जाता था। विक्रमादित्य के काल से ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ। भगवती शक्ति की आराधना के दो नवरात्र अत्यंत प्रसिद्ध हैं, बासंती और शारदीय। बासंती नवरात्र है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और शारदीय नवरात्रि है आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से। तो यह भी कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के अधिष्ठात्री भगवती भद्रकाली, उनके विशिष्ट उपासक थे महाराज विक्रमादित्य, इसलिए वासंती नवरात्रि के पर्व को उन्होंने प्रधान माना और इसी तिथि पर उनका राज्याभिषेक हुआ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को और विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ। पर संकल्प वाले संवत्सर बदलने की तिथि सदा सर्वदा से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही रही है, क्योंकि सृष्टारंभ का प्रथम दिवस वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही है। तो हम लोग विशेष उत्सव जो भारतीय नववर्ष है उसी में मनाते हैं, लेकिन ये जो वर्ष है इसको हमारे यहाँ व्यावहारिक वर्ष कहते हैं। एक विशेषण हम और लगा देते हैं, अंग्रेजी व्यावहारिक नववर्ष। और ये अंग्रेजी व्यावहारिक नववर्ष केवल भारत की बात नहीं है, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है और लोगों के व्यवहार में प्रचलित है। लिधोरा जैसे छोटे कस्बे में भी आज हम सवेरे गए थे विचरण के लिए, तो यहां भी रोड पर नए साल के जश्न मनाने का सब लिखा हुआ था, रोड पर लिखा हुआ। तो चलो व्यवहारिक वर्ष ही सही, हम लोगों के लिए व्यावहारिक 2020 भी बहुत उत्तम सिद्ध हुआ, क्योंकि कथा कीर्तन के द्वारा 2020 की विदाई हुई और कथा कीर्तन के द्वारा ही 2021 का शुभारंभ हो रहा है। तो अंत में भी साल बहुत अच्छा गया, 2020 भी अच्छा गया और इस अंग्रेजी व्यावहारिक वर्ष का आरंभ लक्ष्मण मंदिर से, लक्ष्मण जी के दरबार से हो रहा है और वो भी 21 का आरंभ हो रहा है। इसका मतलब है अब भारत किसी भी बात में 19 रहने वाला नहीं है, हम सब 21 ही रहेंगे। इसलिए 21 रहेंगे क्योंकि लक्ष्मण जी की सन्निधि में 21वां व्यावहारिक अंग्रेजी वर्ष मनाया जा रहा है। इसके शुभारंभ पर विनय पत्रिका के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आज आरंभ का दिवस था, तैयारियों में कुछ समय गया, लोगों का कहना है फ्लैक्स लग जाए, फ्लैक्स तो अभी अभी आते आते ही लगा, तो ये भी लग गया और भी तैयारियां हो गईं। आप सबका उत्साह और आप सबकी समर्पित सेवा निश्चित ही सराहनीय है, प्रशंसा के यद्यपि आप सब पात्र हैं, फिर भी जो अपने हैं उनकी ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और सामने तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पीछे भली प्रशंसा करो सामने नहीं करना चाहिए। ऐसी एक शास्त्राज्ञा है, इसलिए बहुत प्रशंसा तो हम लिधोरा वासियों की क्या कहें, उनके प्रशंसनीय कार्य सबको दिखाई पड़ रहे हैं। आज हमारे संत कह रहे थे कि मंदिर में प्रवेश करते से लगता ही नहीं कि हम लोग किसी मंदिर में, लगता राम राजा सरकार के दरबार में खड़े हैं। और एक विशेष बात बतावें, यहाँ चतुर्वेदी जी भी बैठे हैं, हमारे मथुरा वाले मथुरा के हैं मूल में तो, और ललितपुर को धन्य कर रहे हैं। तो ओरछा राज्य की स्थापना के पहले का मंदिर है ये, महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जी देव जिन्होंने ओरछा की स्थापना की, ओरछा के जो संस्थापक थे, ओरछा की स्थापना पीछे हुई और काफी समय के पश्चात राम राजा सरकार आए, संवत 1631 में श्री रामनवमी के अवसर पर राम राजा सरकार पधारे, जो मानस जी का भी प्राकट्य काल है, संवत 1631 करुण कथा हरिपद धर सीसा नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी, यह चरित्र प्रकाश है। मानस जी की जयंती भी उसी समय और राम राजा सरकार का प्राकट्य भी उसी समय, उसके काफी वर्ष समय पूर्व रुद्र प्रताप सिंह जी देव के काल में ओरछा की स्थापना हुई और उन्हीं के द्वारा इस लिधोरा नगर में लक्ष्मण मंदिर की स्थापना हुई। अब ये तो इतिहास के विशेषज्ञ जानेंगे कि रुद्र प्रताप सिंह जी देव का काल कब का है, पिताजी को शायद पता हो क्या काल है उनका, कौन है स्मरण नहीं है बता रहे हैं, लेकिन मधुकर साल से कितनी पीढ़ी पूर्व हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी देव मधुकर साह जी से कितनी पीढ़ी पूर्व हैं, हैं? हैं? 15वीं शताब्दी को, तो 16वीं शताब्दी का काल राम राजा का, 15वीं शताब्दी लगभग 100 वर्ष पूर्व। तो हमको लगता है कि राम राजा सरकार को इस क्षेत्र में आना था तो व्यवस्था देखने के लिए लक्ष्मण जी पहले ही आ गए, लखन लाल जी आ गए। तो इतना प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है, उस काल से श्री लक्ष्मण जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, ऐसे सैकड़ों वर्ष प्राचीन जहाँ की विरक्त संत परंपरा में एक से एक सिद्ध पुरुष हुए, आज ही अनेक सिद्धों की अनुभूतियाँ अधिकारी साधकों को यहाँ होती हैं। ऐसे परम पवित्र स्थान में पूज्य श्री महंत जी महाराज ने अपनी तपस्या, अपने भजन से, अपनी सेवा के बल से इस स्थान को खूब सुरक्षित रखा, बचाकर रखा, और अब आपकी ही तपस्या के प्रभाव से, लक्ष्मण जी के आशीर्वाद से, गुरुजनों की कृपा से निरंतर मंदिर का विकास हो रहा है। धीरे धीरे जीर्णोद्धार होते होते फिर से सैकड़ों वर्ष की आयु इसकी बढ़ जाने वाली है। निरंतर जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और अच्छे कार्य तो भगवान के कार्य होते कभी रुकते नहीं हैं, होना ही है। इस प्रांगण का भी सुंदरीकरण होना है, अभी स्थान की पूरी बाउंड्री वाल निर्मित नहीं है तो पूरी बाउंड्री वाल चेहर दीवारी भी निर्मित होनी है। और श्री लक्ष्मण जी से प्रार्थना है कि समय तो अभी निर्धारित नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा विचार है कि प्रतिवर्ष लक्ष्मण जी के यहाँ भी एक उत्सव होना ही चाहिए, जिसमें लिधौरा मंदिर में हमको भी लक्ष्मण जी के चरणों में रहने का कुछ अवसर मिले है? और यहाँ के जितने भी उत्सव हुए वो अपने आप में अविस्मरणीय। लिधौरा में पहली कथा हुई थी तलैया वाले बब्बा, बगिया वाले हनुमान जी, यहाँ लोग बगिया वाले बब्बा कहते हैं, पस्तूर जी की बगिया, उसके हनुमान जी बड़े दिव्य हनुमान जी हैं। नित्य भक्तमाल का सत्संग भी वहाँ होता है, तो वहाँ हनुमान जी की बाल हनुमान जी हैं, तो वहाँ कथा हुई थी। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता बड़े उत्साह पूर्वक उपस्थित थी और सबको नित्य प्रसाद की व्यवस्था थी। यहाँ भी सवेरे 11 बजे से लक्ष्मण जी के दरबार में सबका प्रसाद चल, जो भी आगंतुक आओ सब प्रसाद। तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है, और पहले शरीर की खुराक फिर आत्मा की खुराक। शरीर की खुराक भगवत प्रसाद और आत्मा की खुराक सत्संग, तो सत्संग भी हम सब लोगों को प्राप्त होगा। भगवान ऐसी ही कृपा हम सब पर निरंतर बरसाते रहें। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की कृपा इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र पर थी, इस लिधौरा ग्राम में भी महाराज जी की सप्ताह कथा हुई, लक्ष्मण मंदिर में ही हुई है? हाँ, यहाँ हुई। तो महाराज जी के भी चरण यहाँ पड़ते रहते थे, और पूज्य श्री बराना वाले महंत जी महाराज, परम पूज्य श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज, उनकी कृपा तो इस पूरे क्षेत्र पर थी ही। उन्हीं के प्रेमाग्रह के नाते पूज्य महाराज जी इस क्षेत्र में आते थे, और पूज्य महाराज जी के आगमन के प्रभाव से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में खूब भक्ति का प्रचार, वैष्णवता का प्रचार प्रसार हुआ। परम पूज्य श्री बराना वाले महंत जी, आज रामानंद दास जी महाराज कहाँ गए, नहीं आए क्या हैं? आएंगे, आ सकते हैं। अच्छा, तो पूज्य श्री बराना वाले महंत जी महाराज की विशेष इच्छा ये रहती थी कि हम इस क्षेत्र में आए बार बार, ये उनकी विशेष शिक्षा रहती थी। और कुछ संयोग ऐसा बना कि विरक्त वेश के पश्चात, चतुर्थाश्रम की दीक्षा के पश्चात हमारा मन बिल्कुल भी इस क्षेत्र में आने का नहीं था। एक संत वेश की मर्यादा के अनुसार हमारे यहां साधु में कहावत है, तुलसी तहान जाइए जहां जन्म को ठाव, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं घरे पुरानो नाव। उपजही अनत अनत छवि लही, तो इस क्षेत्र में आने का बिल्कुल विचार नहीं था। लेकिन इसको भगवान की इच्छा संयोग कहते हैं। हमारा विरक्त वेश 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ और कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगहन लगा, तो अगहन कृष्ण पंचमी से पहले से ही निश्चित था। बराना में श्री मुरली मनोहर बिहारी जी के मंदिर में कथा का निश्चय था। अब बड़ी समस्या है, टेलीफोन के जमाने तो थे नहीं, मोबाइल के जमाने तो थे नहीं, इसमें मोबाइल नहीं चलता था, लैंडलाइन वाला टेलीफोन होता था। हम तो खाक चौक में, तो हमारे टेलीफोन भी नहीं था। महंत जी का संदेश आया कि यहां तो सब तैयारी है और न्योते फिर गए, यहां तो कथा कहने आना ही पड़ेगा। तो पूज्य श्री भक्तमाली जी ने कहा कि खाक चौक वाले महाराज जी से, पहाड़ी बाबा महाराज से पूछ लो, क्योंकि अब वहां हो, उन्होंने अपने स्थान में अभिषिक्त किया है, तो उनकी आज्ञा ही अब सर्वोपरि है, उनसे पूछ लो, वो कह दें तो ठीक है और नहीं तो फिर कोई ना कोई व्यवस्था होगी दूसरी। तो हमारे मन में ये पक्का विश्वास था कि हम जैसे ही पूछेंगे उनसे वो तुरंत मना कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं जाना। कहाँ गए बराना वाले पंडित जी? नहीं है, अच्छा इधर बैठे। इनको तो मालूम है पहाड़ी बाबा महाराज का स्वभाव, साक्षात नरसिंह भगवान थे, तो ये पक्का विश्वास था कि वो बिल्कुल साफ मना कर देंगे, नहीं साधुगण के घर में घुसते हो, उसी जिले में पैदा हुए उसी में फिर जा रहे हो, हमको ये पक्का था कि वो ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन हमने जैसे ही समस्या सामने रखी, हमारा जी ऐसे ऐसे बराना मंदिर है और हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज के छोटे गुरु भाई हैं, पूज्य श्री महंत जी महाराज, उन्होंने कथा रखी थी और ये बस तिथि आने ही वाली है, तो आपकी जैसी आज्ञा हो, महाराज जी ने कहा है कि आपसे पूछ लें आपकी जैसी आज्ञा। अरे बोले इसमें आज्ञा की क्या बात है, कथा कीर्तन के लिए हमने मना थोड़ी किया है, हम 70 साल पहले घूमते घूमते गए थे तो बराना मंदिर एक रात रहे थे, इस लिधोरा का भी उन्होंने उल्लेख किया, लिधोरा लक्ष्मण मंदिर का भी उल्लेख किया, बोले पूरा क्षेत्र हमारा पैदल घुमा हुआ है, कितने कोस पे लिधोरा है, कितने कोस पर बराना है, कैसे मंदिर है, नीचे एक मंदिर है, ऊपर मंदिर है, ऊपर राधा कृष्ण भगवान, नीचे बरछी बहादुर है, सब सुना दिया उन्होंने। और महंत जी का नाम लेकर बोले कि हमारा एक चेला था, एक आंख थी उनकी, तो महाराज जी अपनी भाषा में, हमारे कनवा चेला था, वो उनका मित्र था, यहाँ सेवा करता था, तो बोले हम उनको बहुत पहले से जानते हैं और महात्माओं का स्थान है, संतों के उत्सव में आने जाने पर रोक नहीं है, प्रेम से जाओ। उन्होंने आज्ञा दे दी। हम चाहते थे कभी ना आवे, तो विरक्त वेश के तुरंत बाद ही हमको आना पड़ा। इसके बाद पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की विशेष इच्छा थी कि ओरछा में बड़े बड़े होटल तो खुल रहे हैं, पर्यटन केंद्र भी बन गया है, पर धर्म प्रेमी संत महात्मा आस्तिक जन राम राजा सरकार का दर्शन करने आते हैं, संतों को आसन रखने योग्य कहीं कोई जगह नहीं है, जहां से रुकना पड़ता है, ओरछा में रहने की कोई स्थान नहीं, जगह नहीं। तो महाराज जी की विशेष शिक्षा थी कि ओरछा में एक स्थान जरूर होना चाहिए। उनके संकल्प से श्री गणेश दास भक्तमाली आश्रम कनक भवन ओरछा की स्थापना हुई। 2006 में महाराज जी ज्येष्ठ शुक्ल श्रुति पंचमी को उन्होंने महाप्रयाण किया और 2006 में उनके सामने ही भूमि का क्रय हो चुका था और 2007 वाला उत्सव, वार्षिक उत्सव, महाराज जी के विग्रह की स्थापना और मंदिर की स्थापना का उत्सव ओरछा में हुआ 2007 में, जिसमें परम श्रद्धेय श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी बक्कर वाले मामा जी ने कथा कही, हम सबको लाभ मिला। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज भी पधारे और भी कई विभूतियां पधारी। महाराज जी के सत्संकल्प से ओरछा गौशाला की स्थापना भी हुई और आज बहुत आदर्श गौशाला के रूप में हम समझते हैं ओरछा राज्य टीकमगढ़ जनपद की, वह एक अत्यंत व्यवस्थित आदर्श गौशाला है। क्या नाम है गौशाला का? सुरभि गौशाला। कितना गोवंश है इसमें? 700 गोवंश इस समय भगवत कृपा से वहां प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहा है। वो स्थापना हो गई और पूज्य श्री बराना वाले महंत जी महाराज के ही विशेष आग्रह और आज्ञा से पूज्य श्री ललितपुर वाले महाराज जी अनंत श्री संपन्न पूज्य महंत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, उनकी विशेष आज्ञा से और बराना वाले महाराज जी की विशेष आज्ञा और आग्रह से ललितपुर में लक्ष्मी नृसिंह मंदिर की सेवा भी स्वीकार की गई। तो अब वो ऐसी स्थिति बन गई कि ओरछा स्थान है तो आना ही पड़ेगा, साल में एक बार तो आना ही पड़ेगा, और ललितपुर स्थान है तो ललितपुर में भी वर्ष में जब जब समय मिलेगा आना पड़ेगा। और फिर पूज्य श्री महंत जी महाराज ने और लिधौरा के प्रेमियों ने, लिधौरा नगर के प्रेमियों ने प्रेम के बंधन में बांध लिया और बोले नहीं, लक्ष्मण मंदिर की सेवा भी स्वीकार करनी पड़ेगी। हमने कहा भाई हम समय नहीं दे सकते, आप लोगों को ही देखना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज हम सब देखें, भाई बुंदेलखंड वाली हव मत करना, बुंदेलखंड में हर बात में कहते हव हव महाराज। तो इन्होंने हव महाराज तो किया पर बुंदेलखंड वाली हव महाराज नहीं किया। बहुत यहाँ के परिकर से भक्त मंडली से जो लिधौरा नगर की, हम बहुत संतुष्ट हैं। ऐसे समर्पित सेवक प्रत्येक स्थान में हो जाएं तो स्थान का निरंतर विकास होता रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। हमारी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि महंत जी के लिए एक योग्य अवस्था के लिए उपयुक्त निवास निर्मित हो जाए, तो कल महंत जी के निवास स्थान को देख करके भी मन में खूब संतोष हुआ। ठीक है, बहुत सुंदर है। और अब ऐसी सुंदर व्यवस्था आप सबने मिलकर बना दी है कि 150 संत भी एक साथ आ जाएं तो लक्ष्मण मंदिर में व्यवस्था है। कितनी सुंदर व्यवस्था भगवत कृपा से बन गई है और बनती ही चली जाएगी, और बनना है, अभी निरंतर बनना ही है। उत्सव महोत्सवों का भी खूब विकास होना है। तो राम कीन चाहे सोई होई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। बनाना वाले महंत जी का सत्संकल्प कि इस क्षेत्र में बार बार आवे, कथा कीर्तन हो, तो उसकी ही ये भूमिकाएं बन गई। ओरछा आश्रम के रूप में, लिधौरा मंदिर के रूप में, ललितपुर मंदिर के रूप में, ललितपुर नगर में भी लक्ष्मी नृसिंह मंदिर के प्रति तो भाव पहले से ही था। पूज्य महंत जी महाराज के प्रति पहले से ही भाव था, लेकिन हमारे बहुत प्रिय कृपा भाजन श्री गंगादास जी ने वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। और गंगादास की बड़ाई हम नहीं कर रहे हैं, बड़ाई करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक बार लोगों के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि ईमानदारी से संस्था की हितैषी है। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए फिर तो लोग खड़े हो जाते हैं। आज भी लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी सेवा दे रहे हैं वो एकदम सही रूप में उसका उपयोग हो रहा है। तो आज भी इस देश में भावना का अभाव नहीं है, श्रद्धा का अभाव नहीं है, आज भी लोग खड़े हैं सेवा करने के लिए, लेकिन उन्हें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ईमानदारी से हमारे द्वारा की गई सेवा का उत्तम उत्तम उपयोग हो रहा है। तो ललितपुर में गौशाला की स्थापना भी हुई और महंत जी महाराज के भजन के प्रताप से ललितपुर क्षेत्र के निवासियों के समर्पित सहयोग से और गंगादास जी के निष्काम भाव से किए गए समर्पित श्रम से वहां भी निरंतर उन्नति और विकास है। कल हम जब आ रहे थे तो बार मंदिर, वो भी खंडहर हो चुका था, बहुत पुराना मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था, तो कल वहां भी नवनिर्माण हो रहा है। वहां बैठे हमको लगा कि दूसरी जगह आकर हमको बिठा दिया गया, तो नहीं महाराज, पुराना तो सब विसर्जित कर दिया गया, जहां बैठे वो नई जगह है। तो वहां भी मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब कोई संस्कार ही ऐसा है कि हमारे ललाट पर विधाता ने नए निर्माण को तो कम लिखा पर पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार को लिखा। खाक चौक का मंदिर अति पुराना था, बहुत पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना, वो आज इतने भव्य दिव्य रूप में निर्मित है, वो तो इतनी सुंदर पत्थर का नीचे से ऊपर तक निर्माण हुआ कि हजारों साल तक कुछ बिगड़ने का नहीं। वो निर्माण नया उधर ब्रज में ही खाक चौक का दूसरा स्थान है राधा गोपाल मंदिर, वहां भी नया निर्माण हो गया, पुराना विसर्जित हो गए। मथुरा में एक स्थान है सत्यनारायण मंदिर मोक्ष गली में, उसका भी नवनिर्माण हो रहा है, वो भी एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। यहाँ भी जीर्णोद्धार निरंतर हो रहा है, ललितपुर में भी जीर्णोद्धार हुआ नया है, इंदौर में एकदम स्थान तो हाथ से ही निकल गया था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से पुनः ठाकुर जी का स्थान ठाकुर जी को मिला। और इंदौर में भी भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है। नए मंदिरों में ओरछा मंदिर का ही नया निर्माण हुआ है, और लंका के हनुमान जी कितना प्राचीन स्थान, वहां भी कनक भवन प्रकट होने वाला है थोड़े ही दिनों में, ऐसा दिव्य भव्य कनक भवन प्रकट होगा कि अयोध्या जाकर जो कनक भवन का दर्शन करते हैं उनको लगेगा कि ओरछा में कनक भवन प्रकट हो गया। विकट परिस्थितियां तो खूब छोटे से समय में विकट परिस्थितियां खूब आई आती रहती हैं। संघर्ष ही जीवन है, लेकिन क्या ठाकुर जी की लीला, गुरुजनों की कृपा, उसके वर्णन में कोई शब्द नहीं है। ऐसा समझें कि ज्यादा नहीं तो लगभग 2003 से मैं मलुकपीठ का शिलान्यास 2003 में पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के हाथ से हुआ था। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी पर एक शास्त्री जी थे नैमिषारण्य के, हमारे महाराज जी के बड़े प्रेमी थे, हमसे भी बड़ा स्नेह रखते थे और बड़े निर्लोभ, बड़े निष्प्रिय थे, परम विद्वान थे और ज्योतिष शास्त्र तो ऐसा था उनको हस्ता मलकवत, ऐसे थे आचार्य जी वो विद्वान, जैसे कोई त्रिकालदर्शी हो ऐसे थे, ऐसा पक्का ज्योतिष मैंने किसी का नहीं देखा उनके जैसे। तो उन्होंने मलुकपीठ के कार्यारंभ का मुहूर्त शोधन किया बोले जो सर्वोत्तम मुहूर्त हम चाहते वो तो अभी बहुत लंबे समय तक नहीं है, लेकिन भगवान की प्रेरणा ऐसी है कि ये मुहूर्त आप इस मुहूर्त में शिलान्यास करो। अरे मैंने कहा शास्त्री जी सिर पे कर्ज है, व्यवस्था है नहीं कार्य आरंभ करने की, एक इंजीनियर को बुलाया था तो उसने कहा कि 10 लाख रुपए आपके पास हो तो काम शुरू करने की सोचो। हमने कहा हम सोचेंगे ही नहीं, क्यों सोचेंगे, न 10 लाख कभी इकट्ठे होंगे और न कभी सोचेंगे, तो टीन टप्पर पड़ा उसी में रहेंगे। तुलसीदास जी थे, उनको पता है तुलसीदास जी ना सुदाम कुटी में इंजीनियर बाबा, बोले 10 लाख रुपए आपके हाथ में है तो काम शुरू करो। पर नैमिषारण्य वाले शास्त्री जी ने मुहूर्त शोधन कर दिया और फिर हमारे मन में आया कि चलो कैसे भी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के वृद्धावस्था के अनुरूप उनको रहने के लिए कमरा बन जाए, तो महाराज जी के निवास के नाम पर कार्य आरंभ किया जाए, ये बात शुरू हुई। मंदिर तो नहीं बनाएंगे, सामर्थ्य नहीं कर्ज ऊपर से, तो महाराज जी के हाथ से ही शिलान्यास हुआ है 2003 में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन, और शायद कहीं रखा होगा कागज, शास्त्री जी ने लिखा था उसमें कि आपके न चाहते हुए भी ये ऐसा मुहूर्त है कि जब तक जीवित रहोगे तब तक कन्नी चलती रहेगी, जब तक जीवित रहोगे तब तक कन्नी चलती रहेगी। तो आज उनका शरीर नहीं है शास्त्री जी का, हाँ जी, पूज्य श्री शास्त्री जी कह रहे हैं बिजराउन वाले कह रहे हैं अश्विनी नक्षत्र था कन्नी नहीं रुकेगी, आपको अनुभव है हमें तो इतना ज्ञान नहीं है। तो वो बात बिल्कुल सच्ची है कि 2003 से अब तक लगातार एक जगह काम थोड़ी चल रहा है, कितनी जगह काम चल रहा है। और इस काम को देखकर लोगों को भ्रम भी होना भी चाहिए कि भाई कहते महंगाई महंगाई महंगाई में काम तो रुक नहीं रहा है। अरे संसार का काम रुके तो रुके, पर भगवान का काम कभी रुकने वाला। ठाकुर जी का काम आज जड़कोर गोधाम में देखो तो लगभग 10,000 गोवंश है, वहां भी निरंतर निर्माण और इतनी बड़ी व्यवस्था। चतुर्वेदी जी महीने का 1.25 करोड़ रुपए तो प्रति मास का गो गाय का गो सेवकों को तनख्वाह कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने का 1.25 करोड़ रुपए महीने का कर दे एक गौशाला का। वेद विद्यालय है, व्याकरण ज्योतिष भी पढ़ाया जाता है, विद्यार्थी कम ही हैं, 40 के लगभग विद्यार्थी हैं, लेकिन सब पलाश दंडधारी है। मौंजीय व्रत धारण करके, मूंज की मेखला धारण करके, पलाश दंड लेकर के, त्रिकाल संध्योपासन दोनों समय अग्नि में समिधाधान और गोष्ठ में रहकर प्राचीन पद्धति से वेद का अध्ययन। हमारे तो मन में कई बार होता है कि हमारे बबेली जी आचार्य बबेली जी कुछ नहीं तो कम से कम ललितपुर में ही बुंदेलखंड छोड़ने का मोह हो के बुंदेलखंड नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हम तो कहते ब्रज में आकर के विराजें, और नहीं बुंदेलखंड में ही रहने का मन हो तो ललितपुर में भी हम चाहते हैं कि वहाँ वेद विद्यालय की स्थापना हो, कुछ ब्राह्मण बालक अच्छे वैदिक कर्मकांडी तैयार हों। जी तो वहां भी निरंतर कार्य भगवत कृपा से हो रहा है, ये सब भगवान का अनुग्रह है। अधिक समय न लेते हुए हम चर्चा करेंगे। ये विनय पत्रिका की चर्चा भी लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से 20 मार्च को हम आ गए थे वृंदावन कोटा से, और उसके बाद से लगातार विनय पत्रिका की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अभी पद संख्या 129 तक पहुंचे हैं। क्रमशः ये ग्रंथ हुआ है तो क्रमशः सुनने में बहुत सुख मिलेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। YouTube पर सारे प्रवचन उपलब्ध हैं, उसमें हमने श्री लक्ष्मण जी की स्तुति भी की थी, शायद 2-3 दिन लगे थे हमको, तो वो दो पदों में लखनलाल जी का स्मरण गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया है, तो इनकी पुनः व्याख्या तो हम नहीं करेंगे, केवल सीधा सीधा उच्चारण इसलिए कर रहे हैं। व्याख्यान श्रवण करने के लिए तो लक्ष्मण जी की इन दंडकों के व्याख्यान में जो हमने पहले बोला है विनय पत्रिका के प्रवचन में, उसे आप YouTube के माध्यम से सुन ही सकते हैं। ये तो लक्ष्मण जी के दरबार में है, तो तुलसीदास जी के शब्दों में लक्ष्मण जी के स्तवन से हम विनय पत्रिका की कथा का आरंभ करते हैं, केवल उच्चारण मात्र करेंगे। लाल लाढ़िले लखन हित हो जन के, सुमिरे संकट हारी सकल सुमंगलकारी, पालक कृपालु अपने पन के धरनी धरनहार भंजन भुवन भार। एक एक शब्द श्रवण करें, धरनी धरनहार भंजन भुवन भार अवतार साहसी सहस फन के सत्य संध सत्य व्रत परम धर्म रत निर्मल कर्म बचन अरुमन के रूप के निधान धनुबान पाणी तून कटि महावीर विदित जितैया बड़े रन के सेवक सुखदायक सबल सबलायक गायक जानकी नाथ गुणगन के गायक जानकी नाथ गुणगन के भावते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे चातक चतुर राम श्याम घन के बल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह वस धनी धन तुलसी से निर्धन के धनी धन तुलसी से निर्धन के लाल लाड़ले लखन लाल हित हो जन के। एक तो ये पद है 37वां पद, इसको दंडक छंद कहते हैं, और दूसरा 38वां पद है जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजग राज भुवनेश भूभार हारी प्रलय पावक महाज्वाल माला बमन शमन संताप लीला अवतारी जयति दासरथि समर समरथ सुमित्रा सुवन शत्रु सूदन राम भरत बंधो चारु चंपक वरण बसन भूषण धरण दिव्य तर भव्य लावण्य सिंधो जयति गाधेय गौतम जनक सुख जनक विश्वकंटक कुटिल कोटि हंता वचन चय चातुरी परशुधर गर्भ हर सर्वदा राम भद्रानुगंता जयति सीतेश सेवा सरस विषय रस निरस निरुपाधि दुर्धर्मधारी विपुल बलमूल शार्दूल विक्रम जलग नाग मर्दन महावीर भारी जयति संग्राम सागर भयंकर तरण राम हित करण बर बाहु सेतु उर्मिला रवन कल्याण मंगल भवन दास तुलसी दोष दवन हेतु जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजग राज भुवनेश भूभार हारी। बोलो श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। अब हम पद संख्या 130वां उसका शुभारंभ कर रहे हैं। सब लोग सावधान होकर के श्रवण करेंगे चाहे